أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين صدق الله العظيم. سورة القلم يو كم دير شمس پارا واللسم نمبر آيات إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة دا مکے مکرمے خلق باندے اللہ پاک امتحان کرے دے یو امتحان کے اچولی دی او دا امتحان سنگ دے پخوانے زمانہ کے یو بزرگ سڑیو او داغ باغ او پٹیو پاغے کے با پیداوار کے دو داغ بزرگ طریقہ داوا کہ کل بد لو وخ راغے نو ڈیر غریبانان او مسکینان برا جمشو او آغا با پاغے خپل پٹی او فصل کے سر ڈیر برخا دے غریبانانو تا پریخوا ابدا ہوئی پخر آگلا باغ کے چکمے میوے لگے دلے وے ناغے میوے کو کے بے ہم غریبانانو تا مسکینانو تا حصہ پریخو دلا نو ددغ میوے او ددغ غلے نبا دے غریبانانو فیدا غشتو ڈیر گزارا بے پکے دلا پدے طریقہ باندے عام و خلق کے دا شہرت ہو کہ دا فلانے سڑے خدے او دے دا خپل باغ میوا او غلا غریبانانو تپری دی بیا دا سڑے وفات شو او دا دا درے زاملو دا باغ او پٹے دا ہوئی پا میراث کے اور اسے دا نا دے زامن او پا خپل منز کے خبر اتر دا سے اکڑ لے چی دا منگ بال بچ گن دے او پیداوار زمان دا ضرورت نہ کم دے نو دے فقراء و مسکینانو تا دا دومرا غلا یا میوہ پر خودل دا زمان دا وسن بار دا بعضی روایاتو کی راضی چی دے زامنو اے تا دے آزاد نوجوانانو پشانتے دا آزادے یو خبرہ اکڑلا وی زمان پلار بے وقوفو نپوئی دا یہ غریبانانو تے دو مرسو پرے خودن اوز دا طریقہ منگ بندو او دا سال بانگونو تے امنا مخ کے دق وقت کے با پتی تا لار شو باغ تا بلار شو او باغ میوے با کٹ کو غلے با کور تا روڑو او چے غریبانان خبری گی نو منگ با عرص سنبال کری اس بملی نو غریب بسوخ واری لالا او پدے خبر باندے دے بچو قسمونم اخوڑن اذ اقسموا ليسرمنها مصبحين فوخد سباك ومن دا باغ كتكو فصل بكتكو ولا يستثنون عذيبك ان شاء الله امن ويلي لو كارت بندكي اذا بصبا دا سيكون ان شاء الله دي وي یعنی پر ایک پل منصوبہ لدوی سو فیصد یقین چھو منگ بدا سکو ودا سب خامقا کی نو دی استثنون یو مطلب دا چھو دوی پک استثناء او نکرلا انشاءاللہ او نوے او بعض مفسرین وی لا استثنون استثناء نمورات دارے چھو دوی وی منگ با طول غلا او طول میور اوڑو او دے کے با استثناء دا بازی میوے او دا بازی غلے نکو چالے با پکی نوارکو پا دے قصد و ارادہ باندے دوی سہر دشپے پا آخر حصہ کے سہر کے پیشمنی تیم کے تلی دی وچہ سنگ ورلل آغا باغ او پٹے پاگے کچھ سمر فصل و میووا آغا طول ختم شویوا یو عذاب پر آگئی او دغل طول باغ ایرشو اس شیم پکنو دوی ادو دشپی او دشپیش پی عذاب راگئی لنی او سار باغ کے ہے شیم نو دوی چی دغی باغ طور سیرل ایسے پٹے پٹے خبری یو بل سرکی یا تخافتون پٹے پٹے خبر کو لاکھ فضور خبر ذکر نہ کی یا تو مسکینان خبر نشی فقیران رانا خبر نشی او خپل خیال ادارے کہ پلے کار من قادر یو خام خبر ایسی کی وہ چ پٹی تے او کتن نہ پٹے علامے بدلے ہوئے یار من خطا شوی یو دا خو زمن پٹے نہ دے دا بل چاغے ترالو وچہ گیر چا پیرا نور نخی نخانے تے اوکت ندا خو مغا پٹے رے خو منگا محروب شو دیکھے چا کم من زمین روڑ دے آغا دا پلار پشانت نیکو آغا دے نور تویلیو چا دا اللہ پاکی بیانوے شمتوب دا زلنا اوباسے آغا فقیران مسکنان محروم کوئے ما خدا کا خبر دے دو رونو اونا منلا بیا دک وقت کچھ دی پدان پیشو یرا منگ تخو نقصانو رسید وی انا کننا ظالمین منگ ظالمانو ظلم کو داغی صدارات رو رسید نو دا دے باغ والا دا دے قصے نلی دا مکی خلق عبرت واخلی او دا نعمت دا قدر کی دغ خلکو دا باغ والا زامنو دا اللہ دا انعام او دا احسان قدر انک محروم پاتی شو نو دا مکی پا خلکو بانے اللہ یو دیر لویا مہربانی کرے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنبے یو عظیم حستی دا مکی خلکو کے اللہ پیدا کرے دا دا دی خلکو پزڑو پلاس پخپو پٹولو اندامونو دا دی شکریہ پکاروا دوی شکریہ او نکرلا بے قدری او کرلا دا پیغمبر علیہ السلام احسان او نملا یو پیغمبر علیہ السلام نعمت اللہ ورکرے دے او دا مکی دا خلکو پا تجارتونو کے برکت اچولے دے دوی لے خوشحالی ورکرے دا نور نعمتونے ورکرے دے پکار دو چی دی پا پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑے وی او دا شرک و کفر نا اوڑے دلی وی نو دوی دا دے نعمت قدر انک دا نعمت تے اللہ واغش دا مکی نا مدینی تلاو اور پسے پا بدر کی کوترشو لوے لوے سردارانی مرشو انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه بے شک منگ آزمائش کرے پدوی باندھے مکے والوں بانے آزمائش کرے کما بلونا اصحاب الجنہ لکہ سرنگ کی آزمائش و امتحان کرو منگا باغ والوں بانے اذ اقسمو فکم وقت کی دوی قسمون یو بل سر اقوال لیسرمنہا مصبحین کہ خام خواب دوی کٹکی دا باغ و دا فصل مصبحین پا وقت سبا کے ولا یستسنون او دی پک استثناء نو کرے دا بازی میوے و دا بازی غلے یا دی پک انشاء اللہ نو ویلے فطاف علیہا طائف من ربک بس اگردی دا پدے باغ بانے و پدے فصل بانے طائف من ربک یو گردی دن کے عذاب ساد رب دا طرف نوہم نائمون او دوی ادو دا شپیش پی پی عذاب راغے فاصبحت کسوریم پس اگردی دا باغ پا وقت دا سبا کے کسوریم کٹ کلے شوی لکا چی ٹول لو کلے شوی کٹ کلے شوی رہی یا پشانتی دا تورش پی اگر دے دل ایرت جوڑا شروع سریم ایرا یا کٹکلے شوی یا ایر شروع فتنا دو مصبحین پس یہو بل سر آوازو کو مصبحین پا وقت دا سبا کی باختت لل کٹائے دا پارا فتنا دو دے سری دے بزامنو یو بل سر آوازو کو مصبحین پا وقت سبا کے انغدو علا حرسکم چی وقتی سہر لارشے علا حرسکم خپل پٹیتا یو بل تاوی وقتی زو پٹیتا ان کنتم سارمین کچرے تاسو کٹکون کے دا باغیے دا فصلو دا میوے کٹکون کے کئے انغدو علا حرسکم نو وقتی سہر لارشے ان کنتم سارمین کچرے تاسو کٹکون کی رفصل یہ فانطلقو پس لارل دوی وهم یتخافتون یو بل سر پٹے پٹے خبر کولے غریبانان لانا خبر نشی وهم یتخافتون دوی پٹے پٹے خبر کولے اللہ یدخلنہ اليوم جنن روز داخل نشی دے باغت علیکم پتاسو بانے مسکین سوک فقیر و محتاج وغدوا على حرد قادرين وغدوا او وقت لال الذي على حرد قادرين فكت كولد دي باغ بان قدرت لرون كي دي يقينو جي قبضه بفدي بطول ميوجات بان زمن راشي فلما رأوها هر کل چی دوی دا خپل باغ اولی دا چی دا ختم شوی دے کٹ کلے شوی و ایرک کلے شوی دے قالو انا لضالون ندوی وی من خو خطایو لار رانا ایر شوی دا پردی دے تراغلو بل نحنو محرومون خطا شوی نیو بلکہ من محروم شو دا خپل برخینا قال اوسطهم ديك من زمير اور اويل الم اقول لكم اي ما تستويلن لولا تسبحون تاس تسبيح ولنواي ولن الله باكين بيانوي ولما تستويلن قالوا سبحان ربنا ندوي اويل باكي رب زمن لرا انا كنا ظالمين بيشك من ظالمانو فغریبانانم ظلم کو غلم سنور کولنو بس منگ ظالمانم دا قسم منگ سر پکاروا فا اقبل بعضهم على بعض يتلاومون پس مخ کا بازی بازی تا بازی بازی مخ ترا یوبل تا مخ راوارو يتلاومون نو یوبل ملامت کول فا اقبل گناہ اقرارو کو فا یوبل بان ملامت یاوی قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين اويل دي رونو يا ويلنا هاي كاش افسوس ان كنا طاغين من ده حدنا تجاوز كون كيو قالوا سبحان ربنا ان كنا ظالمين اويل دي رونو باكي ده رب زمن لرا ان كنا ظالمين بيشك من ظالمانو دا منظمیر اور خبر صحیح وا اگر دے نورو نا بہترو خو بیا اوم دے نورو نا مرگرتیا اے کلے دا دا اگوی پا غلط رائے باندے اگوی لتنبیح ورکلا خوچ اگوی او نمنلا بیا دی دا اگوی مرگر شنو دا حشر دا اگوی پا شانت شو دیم بے برخی او محروم شو وی دے دے نا معلومی گی چھ کم کسو پا گناہ بانے خلکو لتنبیح ورکی او منکی اگوی من نیشی نا دے دے اگوی سر مرگری کی گی نا کنی پا گناہ کی با سر دے ام شریک وی نظان با بچ کے دا دغی خلکونا فا اقبل بعضهم علا بعضی تلاومون پس مخک بعض ددوی علا بعض نور بعض تا یتلاومون یو بلی ملامت کول دا جرم اقرار اکو خو یو بل الزام لگی یو بل ملامت کئی زان بان ملامت یا یو پوٹے کمئی قالو یا ویلنا ان کننا طاغین اویل دوی اول خو یو بل بان الزامو لگو بیا چی سوچ کلی دنوی من طول خطا کاری تا ما ملامت کئی وزا تا ملامت کم نمان طول ملامت ایو سرکشیم کلی لگنانگاریو دا سرکشی چی کڑی دا او دی پیخ پیمانتیا کئی دا قائم مقام دا توبی دی نا دینا پس بیا امید دا اللہ نا کئی چی دا دی باغ نا بخکل باغ را کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دوی پا صدق بالی توبہ اوستلا نو اللہ دوی لدہ دی باغ نا بیا بہتر باغ ورکو چی دا اغید انگورو یو غنچک دومره غټو چې په یو قچر باندې بیا بار کړو دونه غټ غټ غنچکونه بیا پکې شوي دي د توبې نه پس وته لامل شو قالو یا ویلنا انا کنا طاغین او ویل دوی یا ویلنا هی افسوس انا کنا طاغین بېشک من دا حد نہ تجاوز کرے دے سرکشیم کرے دا عسا ربنا ان یبدلنا خیرا منها امید دے زمان رب منگ تپا بدل کے رائے کی عسا ربنا ان یبدلنا امید دے چھ زمان رب برائے کی منگ تپا بدل کے خیرا منها دا دینا بہتر انا الی ربنا راغبون بے شک منگ پل رب طرف تا راغب یو آرزو من یو خپل رب طرف تا امید لرون کیو کذالک العذاب ام دق رنگ عذاب را دی دنا شکرے باغوالو بانے دنا شکرے عذاب راغے مکہ مکرمی خلقو بانے نا پیغمبر علیہ السلام دنا شکرے عذاب راغے والعذاب الاخرت اکبر خامخا عذاب دا آخرت چدنا غدیر لوئے دے لو کانو یعلمون کچر دوی پوئے دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین